Hola família, què tal? Benvinguts i benvingudes. Això és la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. De nou descobrim la música de tota una generació. Comencem avui el nostre programa que estarà centrat, única i exclusivament, pràcticament, al 1979. Nascuda a Tennessee el 1957, comencem amb la vocalista Anita Ward. I un dels grans temes de la història de la música. Es va gravar només en 2 dies. Això és un vell temps de la cantant i després d'un retard de cara va sortir aquest Ring My Bell. l'única cançó que va triomfar del seu àlbum de debut, aquell anomenat Songs of Love del 1979, que algun dia repassarem i recordarem. Ring My Bell, Anita Ward. Qui tindrem a continuació? La factoria dels 80, recordeu, des del 1979, però triomfant molt més, Donna Summer en Hot Stuff, Ashford and Simpson en Phone a Cure o Gino Socchio en Dancer. Bye. Aquest és el tema de Gino Socchio, un artista canadenc dels anys 70, pioner amb l'ús dels sintetitzadors, al igual que, per exemple, en el seu moment, Giorgio Moroder, que ens va exportar amb alguns treballs seus, el Closer, el Face to Face, o aquest Dancer. I quines coses que ens passaran avui a la factoria dels 80 i que escoltarem. Un programa per la música de tota una generació, però que avui centrem directament en la música ballable de l'any 1979. A continuació també vindran artistes com Dan Harmon de Destination o Patrick Hernandez. La factoria dels 80, en Rafael Corbí.

Així, escoltem aquestes cançons, com us dèiem, amb Dan Harmon, Vertigo, Relight My Fire, i també amb Destination, Move On Up, Up, Up, Up. Ens portaven els bons rimes que ens obsequiava a través de la nostra factoria tan especial. Bona música i bons rimes per arribar, doncs, al final de la nostra primera hora. Encara ens queden un parell de temes per escoltar. Entre d'ells, aquesta cançó de Patrick Hernández, que es deia Bon Jovi Alive, i acabant aquesta hora amb Diana Ross i el All For One. Be alive.